Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. На магду абрынуўся вадаспад пытанняў на беларускай мове з некім дзіўным вымаўленнем. Такога яна яшчэ не чула. Гукі ліліся лагодна і спеўна. Адкуль род па бацьку? Адкуль род па маці, на якой мове піша артыкулы, чаму не па-беларуску? Ці не ў сваяцтве яна са старавежскімі дарбутамі? Ну што ж, «Юная прынцэса», – завяршыў допыт стары. «Відаць, гэта лёс. Я не самы лепшы чалавек у гэтым свеце і не самы моцны, але дарунак мне сапраўды вялікі. Тое, што вы прыйшлі». «Дык які ў вас пажаданні, скаргі?» Магда сумелася, так дзіўна глядзеў на яе суразмоўца з нейкай незразумелай тугою. Відаць, блытае з кімсьці. «Можа, які лекі вам трэба купіць, а? Ці прадуктаў? Мы збегаем!» Стары зноў падцяў вусны. Сентыментальны агеньчык у вачах згас. «Не, дзякуй, мілая прынцэса, а пажаданні свае скажу наступным разам. Прыходзьце праз тыдзень, зямлячка, ў наступны аўторак, добра? У любы час». Крумкач цяжка адштурхнуў крыламі паветра і ўзляцеў на шафу. Пасыпалася дробная папяровая смець. Стары доўга не зачыняў дзверы. Магдаліна адчувала спінай ягоны пільны позірк. Які дзіўны стары. Трымаецца быццам апошні салдат разбітага войска. «Ой, слухай, ты як сабе хочаш, а я сюды больш не прыйду». Дрыжачым голасам прагаварыла Светка. Магдаліну Дарбут паклікалі да рэктара першы раз. Яна з цікавасцю разглядала загрувашчаны кніжнымі шафамі кабінет. Гіпсавы Максім Горкі пільна пазіраў на крышталёвую попельніцу, мусіць, прымерваючыся, каб распаліць там маленькае вогнішча, як любіў пры жыцці. Але сённяшні гаспадар кабінета быў прыхільнікам здаровага ладу жыцця, і некранутая цыгарэтай попельніца блішчэла ўсімі гранямі. «Ці ведаеце, Вы чалавека, якога завуць Іван Константінавіч Хмель? Пытанне прагучала не з вуснаў рэктара, які сядзеў за сталом, чытаючы нейкія паперы, а з левага кута. Магда ж сціпанулася. У крэсле сядзеў прыемны чалавек у бездакорна сініму тонкую шэрую палоску касцюме. І абліччо ў яго было прыемнае, усмешлівае. Толькі вось Магдаліне ад гэтай белазубай усмешкі чамусьці зрабілася непамысна. Немагчыма было нават уявіць, адказаць усмешкай. Ну, дык ведаеце вы Івана Константінавіча Хмеля? Магда разгубілася. Здаецца, не. Гэтага не можа быць. Падумайце. Іван Константінавіч Хмель. 1913 года нараджэння. Жыў па адрасе Крывакаленны завулак, дом 14, кватэра 6. Гэта стары з крумкачом. Ну, трэба ж. Магда, блытаючыся, распавяла пра грамадскае даручэнне. Рэктар упарта маўчаў. А незнаёмец у сінім касцюме нахіліўся наперад, нібы рыбак, што назірае за кругамі вакол паплаўка, значыць, выпадак. А як вы патлумачыце, што ваш падапечны, які памёр 3 дні таму, зрабіў у вас сваёй адзінай спадчынніцай? Магдаліна галомшана глядзела на суразмоўцу. Рэктар нарэшце прыўзняў сівую галаву, кінуў з-пад акуляраў на Магдаліну дзіўны востры погляд, нібы папярэджваў аб нечым. Вы камсамулка? Прагучала злева нібыта недарэчнае пытанне. А за ім іншае, зусім як у таго старога. Пытанні пра сям'ю, пра бабулі, дзядуль, кім былі, дзе жылі, і зноў пра візіт да старога дзівака. Што гаварыў, няўжо нават не намякаў пра будучы запавет? Нарэшце пытанні скончыліся. Чалавек у сінім касцюме падняўся, кіўнуў на развітанне рэктару і выйшаў. Запанавала цішыня. Мне можна ісці?» Знервавана запыталася Магда. Ректор сядзеў, нягледзячы на яе. Неблагі чалавек, неблагі пісьменнік, навучаны выжываць. Як ні старайся, ніякіх эмоцый нельга было прачытаць ні на ягоным твары, ні ў голасе. У вас ёсць здольнасці, Магдаліна. Вы ведаеце, які сур'ёзны конкурс у нашу установу. Мы прынялі вас, і гэта адзнака, вялікі аванс. Да нашых студэнтаў прад'яўляюцца вельмі сур'ёзныя патрабаванні. На іх ускладзеная вялікая адказнасць. Магдаліна напружана ўслухоўвалася ў плынь гладкіх фраз, якія закалыхвалі свядомасць сваёй плаўнасцю, акругласцю, нявызначанасцю. Пакуль нарэшце да яе не дайшоў сэнс, які хаваўся пад гэтай плыткасцю і акругласцю, ёй прапаноўвалася пайсці з інстытута, у які яна паступала 3 гады запар, дзеля паступлення трубіла 2 гады ў заводскай бібліятэцы, каб назапасіць належны працоўны стаж. Чаму? Чаму? Чаму? Ректор гаварыў пра філалагічны факультэт у родным горадзе Магдаліны. Варта толькі даздаць пару прадметаў, каб туды перавесціся. Зірнуў на твар сваёй студэнткі і змоўк. Цень чалавечага пачуцця мільгануў за акулярамі ў металічнай аправе. Ректор чамусьці расчыніў акно. Кабінет адразу напоўніўся гулам машын і вясёлымі галасамі. Рукой паклікаў да сябе Магдаліну, загаварыў ціха так, што яго голас амаль губляўся ў вулічным шуме. Не трэба так адчайвацца. Павер, дзяўчынка, тваё жыццё на гэтым не канчаецца. З другімі бывала горш. Але ректор жэстам спыніў рэплікі Магдаліны. Я правяраў тыя спісы, што вам давалі з ЖЭС. Там нічога не ведалі. Разумееш, тут такі шэраг супадзенняў, які цяжка паверыць. Але я бачыў усякае. Веру, што ты ублыталася выпадкова, і ён вораг. Вораг савецкай улады. Калісьці уваходзіў у партыю беларускіх нацыянал-дэмакратаў. Так што з ягонай спадчынай будзь асцярожная. Я раіў бы адмовіцца ад яе. Ты больш там нічога каштоўнага, кнігі, паперы. Магдаліна прагаварыла: «А калі я адмоўлюся, мне можна будзе застацца ў інстытуце?» «Ну, народу, баюся, нічога выправіць нельга. У любым іншым інстытуце абышлося, а тут... Вядома, я б мог нічога не гаварыць, просто на сесіі ты б атрымала нездавальняючыя адзнакі. Нашто гэта табе, а? Выдатніцы. А ад спадчыны адмоўся. У будучым будзе лягчэй. Цябе перастануць звязваць з гэтай небяспечнай асобай. Дзед, што-небудзь абяцаў? Ну, тлумачыў, можа. Востры погляд з-пад акуляраў. Магдаліна маўчкі пакруціла галавой. Ну, ідзі, ідзі, ідзі, падумай. Крыўда працяла Магдаліну. Крыўда, якая знясільвае слабых. Магдаліна дасюль не ведала, слабая яна ці моцная. Самым лагічным было б для яе зараз узненавідзець старога, які ні за што сапсаваў яе жыццё. Напісаць заяву, адмовіцца ад спадчыны, але... Нездарма Магдаліна маці ўздыхала, што ў дачкі бацькаў характар. Бацька загінуў 3 гады таму, за як лічыла маці сваёй упартасці. Ведаў жа, што лёд тонкі, і добра, каб чалавека палез ратаваць, а то некі дварняк, які патрапіў у палонку, відаць, не без чалавечай дапамогі, а бацька і сабак не вельмі любіў. І вось цяпер Магдаліна таксама заўпарцілася. Ай, усе максімалісткія ідэалы патрабавалі ад яе не здавацца. Гэта дарога вельмі цяжкая. Значыць, гэта мая дарога і ўсё такое падобнае. Сябра Марк быў бы ўражаны, выхаваў дзяўчыну на рыцарскіх прынцыпах з невялікай памылачкай. Замест чароўнай дамы рыцар у спадніцы. Наступныя дні прайшлі, як у тумане. Вакол Магдаліны ўтварылася нібыта пустка. Большасць аднакурснікаў пачуваліся як блізкія пры безнадзейна хворым. Светка вінавата адводзіла позірк. Магдаліна зразумела, што распытвалі і яе. Магду не пазнавалі. Уся напятая, з падцятымі вуснамі. Яна нагадвала стралу, складзеную на тугую цецеву, і кожны стараўся сысці з ейнага шляху. Толькі Сашка Тараса, вечна п'яны Сашка з разбойніцкай фізіяноміяй стэпавага хана, аўтар аповесці пра тэатр ліліпутаў, дырэктарам якога насамрэч неяк пабыў. Сашкава біяграфія была надзвычай бурлівая. перастрэва пальную однакурсніцу на калідоры. Ты, дзеванька, плюнь на іх. Яны тут толькі мазгі прамываюць, а пісаць, калі сама не навучыся, добры дзядька не навучыць. Я ж таксама адсюль сыходжу, нафіг мне гэта. У іх Андрэй Платонаў двор меў, пакуль яны лекцыі чыталі. Хочаш вінца, га? Не? Ну, трымай хвост пісталетам. Былі хаджэнні па нейкіх кабінетах, зноў празрыстыя намёкі на тое, што раіў рэктар, урэшце зноў кватэра нумар 6. Пакойчык за шчыльнымі дзвярыма, стосы кніжак, перавязаныя шпагатам, фотаздымкі ў каробках з-пад абутку, ашчадная кніжка, 260 рублёў зберажэнняў і клетка з крумкачом. Важны дзядзечка з партфелем, напэўна, з жыллёвай службы, папярэдзіў Магдаліну, што ўсе рэчы належыць вывезці з дзяржаўнай кватэры ў бліжэйшыя пару дзён, і то для яе робіць палёгку з увагі на жыццёвую нявопытнасць. І Магда засталася адна. Дзяўчына апусцілася на цвёрдую скураную канапу і нарэшце паспрабавала асэнсаваць усё, што з ёй адбылося. Аж галаву абхапіла і застагнала ад немагчымасці ўсё вытлумачыць. Нават уласныя ўчынкі, адчайны запал, які падтрымліваў Магдаліну гэтыя дні, згас. Яна засталася сам-насам з такой пустэчай вакол, якую раней чуваць не даводзілася. Нашто? Нашто гэты стары ўлез у яе жыццё? Навошта яна ўвязалася ў важданіну з непатрэбнымі паперамі, паламанай мэбляй. Яшчэ гэты крумкач. Карл Карлавіч, нібыта чуў ейны настрой, таксама захрыпеў, застагнаў, заварушыў крыламі. Магда схамянулася, ён жа, мабыць, галодны. І ў гэтай цеснай клетцы крумкач нязграбна ступіў на падлогу. Магда аддала яму палову булкі, наліла ў кубак свежай вады і зноў без сіл апусцілася на канапу. Тож нам з табой рабіць, Карл Карлавіч? Карл Карлавіч яшчэ раз стукнуў моцнай дзюбай з наліплымі хлебнымі акрушынкамі ў падлогу і таксама натапырыўся, скурчыўся, нібы чорны мніх ад смяротнага грэху. Вяртацца дадому. Так-так. Вяртацца дадому. Напэўна, каб бацька быў жывы, зразумеў бы. А цяпер... Цяпер трэба нешта тлумачыць маці, Марку. Магдаліна зноў застагнала, згадаўшы свайго жаніха. Марк Ялецкі Становчы, надзейны, іранічны Марк проста не паверыць у выпадак. Абавязкова вырашыць, што яна, горкае несвядомае дзіця, утварыла чарговае глупства. Прыкмеціў Магду, калі яна неяк зайшла ў ягоную рэдакцыю, правіў яе на літаратурныя спробы, забяспечваў кнігамі, вадзіў на тусоўкі. І ўрэшце рэшт само па сабе вырашылася, што Магдаліна стане ягонай жонкай. Марк быў на 10 гадоў старэйшы, 5 год таму развёўся. Былая жонка, вядомая артыстка, дамаглася волі творчага самавыяўлення. Ялецкі абвясціў, што сам выхавае сабе нявесту, бездакорную дзяўчыну. Магда казалася для гэтага ўдзячным матэрыялам і шчыра імкнулася адпавядаць ідэалам Марка, прымаючы яго беражлівае апякунства. Часу недарэчнай гібелі бацькі дзяўчына упершыню адчувала такую абароненасць. Марк доўга абдумваў мару Магдаліны пра літінстытут, урэшце вырашыў, што нядрэнна навесці лоск на будучую жонку. А жаніцца са сціплай бібліятэкаркай і жаніцца са студэнткай прэстыжнай вышэйшай навучальнай установы. Розніца. Ён пераканаў Магду больш не пасылаць на творчы конкурс вершы, а сабраць артыкулы і падацца на літаратурную крытыку. Творчыя магчымасці Магды Марк ацэньваў досыць рэалістычна, таму адразу сказаў, што года ў Маскве з яе будзе досыць. Да таго ж, уздыхаў ён затоенай скрухай, гэта будзе ім выпрабаваннем. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.